Procesul lui Kafka, de Edgar Papu. După discuțiile și mențiunile ample care au avut loc la noi în jurul lui Franz Kafka, considerăm a fi un eveniment de seamă însăși ilustrarea directă a scriitorului printr-una din operele sale cele mai reprezentative. Este vorba de Procesul, în traducerea lui Gelu Naum, cu o amplă prefață de Romul Munteanu. La noi, îndeletnicirea de tălmăcitor a devenit una din cele mai riscate. Traducătorul se vede pus în situația fără ieșire a tatălui și fiului din cunoscuta fabulă a lui La Fontaine, cu măgarul și gura lumii. Totdeauna el va nemulțumi pe cineva. Dacă față de scriitorul original se păstrează o anumită indulgență, respectându-i se personalitatea și concepția, în cazul traducătorului fiecare apreciator tinde să îi se substituie, impunându-și propria personalitate și propria concepție. Se întâmplă bună oară ca și cei mai de seamă scriitori din literatura universală să aibă unele abateri. Gvandoc vebonus dormitat Homerus. Unii din cenzorii noștri, fără să experimenteze o confruntare cu textul original, pun asemenea abateri pe seama incapacității traducătorului pe care, în necunoștință de cauză, îl doresc și cosmetician, încărcându-l astfel cu sarcina de a-l corecta și a-l înfrumuseța pe poetul original. Alții, dimpotrivă, fanatici ai textului, privit ca o scriere sacră, cer și respectarea celor mai neînsemnate articulații care, neefectuată, ar produce erezii funeste. Ne este desigur cu neputință să enumerăm aici toate variatele și contradictoriile exigențe ale unor atari apreciatori. Ei desconsideră faptul că, dincolo de decența și exacta redare a sensurilor, traducerea rămâne un fapt subiectiv ca orice fenomen viu de limbă. Textul artistic cuprinde două componente, dintre care numai una singură se impune, aceeași, în toate limbile, sub specia unei indiscutabile echivalențe. Dincolo de pragul ei, urmează însă o altă componentă, pe care am numit-o zona interpretărilor, și unde tonul, inflexiunile, expresiile depind de variațiile felului apropiat, cum a văzut traducătorul acel text. Marea greșeală, căreia cad victime unii din severii judecători ai traducerilor, este că ei confundă această din urmă zonă subiectivă, subiectivă și pentru ei, cu o realitate rigid obiectivă. Negreșit că și aici se pot aduce critici, însă pe baza unei alte obiectivități, aceea care delimitează gustul și talentul, iar nu pe temeiuri ce atacă indicele personale al traducătorului, care în rest s-a achitat de obligația sa. Într-un sector atât de primejdios, apreciem ca pe un mare gest de curaj traducerea lui Gelu Naum din Kafka, adică dintr-un scriitor extrem de comentat astăzi, asupra căruia privirile sunt atente și, odată cu ele, și săgețile eventuale împotriva interpretului. Prin acest elogiu pe care îl aducem traducătorului, nu vrem să spunem că noi n-am fi interpretat poate altfel unele aspecte ale frumosului roman kafkian, uneori de pildă sub raportul accentului de frază, fără însă a pretinde că soluțiile noastre ar fi fost cele obiectiv juste. Destul că Procesul lui Kafka, văzut de Gelu Naum, a făcut să rezulte o traducere conștiincioasă, sobră, corectă și curată. Și credem că a obține un asemenea rezultat, când intră în joc un scriitor atât de complex, nu este puțin lucru. În primul rând, Gelu Naum a înțeles un fapt pe care alți interpreți, chiar foarte merituoși, nu-l realizează integral în mintea lor, anume că scara de valoare a unui text artistic este alta pentru traducător decât pentru critic sau cercetătorul literar. Punctele culminante unde se exprimă marele mesaj al scriitorului respectiv poate să nu constituie o problemă pentru traducere. În schimb, alte părți, mai neluate în seamă, dar care îl pun la încercare pe traducător, pot să pregătească și să reliefeze puternic efectul acelui mesaj. Ne vedem ispitiți a recurge aici la o comparație cu omul de teatru, care este și el un traducător al cuvântului scris în cuvânt vorbit, în gest și în imagine. El nu se leagă direct de marile adevăruri cuprinse în piesa dramatică pe care o montează, ci numai de valorile ei scenice, singurele prin care cele din tâi pot fi promovate. Există un corespondent al acestei relații și în arta traducătorului propriu-zis. Revenind la Kafka, o trăsătură distinctivă, mai trecută cu vederea față de altele, ca și la Dostoievski în fond, dar esențială pentru arta traducerii sale, este aceea de excelent povestitor. Prin aceasta înțelegem darul de a trezi interesul, precum și resursele de acoperire a atenției pe care o provoacă. Ori tocmai acest lucru este înțeles și accentuat de Gelu Naum. Kafka utilizează o tehnică din cele mai subtile și mai savante pentru deșteptarea progresivă a interesului. relatarea globală a unei situații sau întâmplări neobișnuite, în loc să se clarifice odată cu amănuntele imediat adăugate, își intensifică și mai mult ciudățenia prin convergența unei succesiuni de alte enigme subordonate celei din enunțare. Pe obscura tulpină inițială se dezvoltă astfel o adevărată arborescență de lucruri nedeslușite care stârnește o tensiune maximă a interesului. Să luăm chiar începutul procesului în interpretarea lui Gelu Naum. Iată enunțarea. Citez. Pe Iosef K. îl calomniase pe semne cineva, căci fără a fi făcut nimic rău, se pomeni într-o dimineață arestat. Fraza exprimă cras evenimentul într-un stil alb, impersonal, de proces verbal, de memoriu sau de cronică. Curiozitatea însă trezită de conținutul ei ne pregătește spre saltul imediat următor, de la schema cronografică la romanul propriu-zis, adică la prezentarea componentelor particulare ale climatului în care a avut loc neobișnuita întâmplare. Trecând în noul registru, obscuritatea se amplifică, încetând de a mai fi un fapt de enunțare și devenind unul de observație, care ne prelungește așteptarea curioasă în această nouă zonă. Iată amănuntele respective. În dimineața aceea, bucătăreasa doamnei Grubach, gazda lui, care îi aducea micul dejun în fiecare zi la ora 8, nu se ivi la ora obișnuită. Asemenea lucru nu se mai întâmplase niciodată până atunci. Ca mai așteptă o clipă. Culcat pe pernă, văzu cum bătrâna care locuia peste drum îl privea cu o curiozitate absolut neobișnuită. Apoi, flămând și mirat totodată, sună. Imediat se auzi o bătaie în ușă și în cameră intră un bărbat pe care până atunci nu-l mai văzuse niciodată prin casă. Din aceste 6 fraze și propoziții se află doar una singură. Ca mai așteptă o clipă, lipsită de termeni indicați să exprime ciudățenie sau uimire. În toate celelalte unități sintactice, surprindem că femeia din casă nu se ivi la ora obișnuită, că faptul nu se mai întâmplase niciodată până atunci, că bătrâna de peste drum îl privea cu o curiozitate absolut neobișnuită, că el sună mirat și că în cameră intră un bărbat pe care nu-l mai văzuse niciodată prin casă. Toată această atmosferă a noului, a neobișnuitului, a neînțelesului, prin care se anunță într-un crescendo plin de interes firul povestirii, devine, așa cum s-a văzut, deosebit de accentuată în traducere. Exemplele unei asemenea reușite pot fi sporite și prin alte cazuri apropiate. În al doilea rând, Gelu Naum a prins ceea ce și André Gide admirase la Kafka, adică, citez, rădarea naturalistă a unei lumi fantastice, care prin minuțioasa exactitate a imaginilor devine verosimilă. Închei citatul. Desigur că, spunând aceste cuvinte, Gide s-a gândit în primul rând la povestirea Metamorfoza, aceea în care, după niște tulburi vise nocturne, eroul narațiunii, Gregor Samsa, s-a trezit dimineața preschimbat într-o insectă uriașă. Apar notabile acii, nu numai împrejurarea că această gânganie monstruoasă s-a deșteptat într-un pat omenesc, în același decor neschimbat din odaia comisului voiajor Samsa, dar și conștiința și reflexele de om ale personajului, care nu se puteau adapta la trupul de insectă enormă căpătat pe neașteptate. De pe pântecele prea bombat, vârstat de cercuri al dihaniei, cuvertura alunecă și nu-și poate îndeplini rostul. Obișnuința de a dormi pe partea dreaptă se vede contrariată de alcătuirea insectiformă a personajului, care cade mereu pe carapacea ce-i acoperă spatele. Lumea fantastică este redată într-adevăr naturalist, așa cum observă Gide. În procesul însă, o asemenea gânganie fantastică devine lumea hidoasă a tribunalelor și a justiției, care își întinde respingătoarele tentacule devoratoare peste tot ce există. Această atot prezență miriapodică este hipertrofierea pe care obsesia de coșmar o dă unui lucru neplăcut și înfiorător. Spaima de crocodil din Confesiunile lui T. de Kinsey, care făcea ca în orice prezumtivă încăpere adăpostită monstrul temut să se insinueze implacabil, în timp ce picioarele tuturor mobilelor deveneau vii, schimbându-se în făptura mișcătoare a reptilei, acționează în procesul pe un vast plan moral. Aici justiția sau tribunalele dețin rolul neînduratului crocodil, făcând ca până și în cele mai îndepărtate imobile, simpla deschiderea unei uși, să ofere surpriza aceluiași complex întunecat și haotic de coridoare, scărițe și celule, pline de o funcționărime ambiguă. În versiunea românească apreciem controlul de sine al traducătorului la transpunerea acestor pasaje, care îndeopște amenință să-l dirigeze pe interpret către o suprastilizare chiar involuntară. Stilul nu iese însă niciodată din acea expunere ternă, uneori aproape somnolentă și obosită, prin care scriitorul redă halucinant sugestia atmosferei. În sfârșit, în strânsă conexiune cu ultimul aspect discutat, trebuie să mai semnalăm încă o calitate a traducerii. Ne referim la transpunerea nuanțelor de negru ale lui Kafka. Pe extinsa linie de dezvoltare a artelor și a poeziei, această culoare a avut de cele mai multe ori un sens hiperreal. Încă din veacul al XVIII-lea, un Edmund Burke vorbește de caracterul sublim pe care îl deținea în toate vremurile negrul și îndeopște nuanțele întunecate ca purpura închisă și violetul. Vechiul estetician amintește că până și astecii arhaici își așezau idolii în partea cea mai ascunsă de întuneric a templului pentru a deștepta o sugestie de taină și măreție. În Europa, clar-obscurul barocului va oscila adesea între visarea mistică și idealul unui rafinament somptuos. Până și în zilele noastre, un Thomas Mann va evoca pe un plan de simboluri emotive negrul gondolelor venețiene, al vechilor clădiri olandeze și al altor aspecte de o festivitate morbidă și de o strălucire mortuară cu semnificații de istorie sau de legendă. Spre deosebire de toată seria acestui negru hiperreal, Kafka își nuanțează opera cu un negru mat subuman, hiporeal. Este negrul în care mișună prin pământ sau pe sub pietre insecte impure. Această mișcare nedeslușită prin bezne, al cărui subiect este ceva, iar nu cineva, exprimă fondul muced, subuman, asemenea mediului în care trăiesc vietățile din pivnițe părăsite, propriu negrului kafkian. Desigur că traducerea prezintă și alte aspecte interesante, cum ar fi transpunerile de dialoguri, de reflexii interioare, de portrete umane, de adunări și tumulturi grotești. Ele prezintă însă aceleași calități, pe care le-am relevat și în cele câteva trăsături spicuite până acum. Cu excepția unor rare scăpări din vedere, Bunăoară vorbea cu fața la perete, încet și foarte repede, pagina 232, stilul este atent și foarte îngrijit. Putem de aceea ajunge la concluzia că traducerea de față prezintă cititorului român o reală recomandare a lui Kafka. Închei cronica lui Edgar Papu, apărută în revista Secolul 20, numărul 6, 1966.